نصلی و نسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، صدق اللہ العلی العظیم و بلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات، کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی. محمد سید الکونین و ثقلین، والفریقین من عرب و من عجمی. ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی القرنین. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور ناتہا مبارکہ کے بعد، درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ناسخ و منسوخ کی بات ہوئی تھی کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ تو اس پہ یہودیوں نے، جیسا میں نے عرض کیا پچھلے درس میں، اعتراض کیا. تو اللہ جل مجد الکریم اسی کا جواب عطا فرما رہا ہے یہودیوں کے اعتراض کا. کئی قسم کے اعتراض تھے. ایک تو یہ کہ نسخ اس کی طرف سے ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا، پہلے کوئی اور چیز بھیجتا ہے، بعد میں کوئی اور چیز بھیج دیتا ہے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے خبر نہیں؟ اعتراض کرنے والے معترض، اے سننے والے، کیا تجھے علم نہیں ہے؟ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہ. جب وہ مالک ہے آسمان و زمینوں کا تو جو چاہے جب چاہے حکم نازل فرمائے، جب چاہے اس کو منسوخ کر دے، اس کی بجائے کوئی نیا لے آئے، یا اس سے بہتر لے آئے، یا اس جیسا لے آئے، یا مطلقاً اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ کچھ بھی نہ لائے. وہ مالک و مختار ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، لہذا اس کے اس فعل پہ، حکم پہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ پہلے یہ کیوں تھا اور بعد میں یہ کیوں. تو رب کریم نے خود ہی اس کا جواب عطا فرما دیا کہ جو مالک ہے وہ اپنی مملکت میں جو ہے وہ جو چاہے حکم نازل فرمائے. ایک وقت کا حاکم، بلا مثال تمثیل، وقت کا حاکم اپنے ملک میں قانون نافذ کرتا ہے تو دوسرے ملک والا اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ حاکم مطلق نہیں ہے، یہ چند دنوں کا حاکم ہے. تو وہ خود جب ایک حکم نافذ کر رہا ہے تو دوسرا یا اس کی رعایا اس پہ اعتراض نہیں کرتی. تو تو جو قادر مطلق ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، جو زمین و آسمانوں کا خالق ہے، مالک ہے، جب وہ حکم نازل کرے تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات کئی لوگ کہتے ہیں یہ حکم کیوں نازل کیا، یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، اس کی بجائے یہ ہوتا تو اچھا تھا۔ آج کل کئی نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں کافی جو ہے وہ یعنی باتیں کرتے ہیں اسلام کے بارے میں ہی۔ آج کل نیا دور ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ جتانا چاہتا ہے کہ میں بھی ہوں، اور آج کل ان لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ آج کل کئی چیزیں اسلام کے ہیں جن پر نام نہاد مسلمان خود معترض ہوتے ہیں، جب جانتے ہیں کہ یہ احکام اللہ کے ہیں اور اللہ نے بنائے ہیں۔ تمہارے آج بنیں گے کل ٹوٹ جائیں گے، آج وہ دور کے مطابق ممکن ہے تم چیز لے، تو کل دور بدلے گا تو وہ حکم بھی بدل جائے گا، تمہاری بادشاہیاں بدل جائیں گی، تم چلے جاؤ گے۔ لیکن جس نے یہ احکام نازل کیے ہیں یا جو منسوخ کرتا ہے یا جو ناسخ بھیجتا ہے، تو وہ چونکہ مالک ہے، لہذا جیسے مثل مشہور ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو رب کریم حکیم مطلق ہے، سب کائنات سے جاننے والوں سے زیادہ جاننے والا ہے، لہذا اس کے احکام پر جو ہے وہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یعنی جو رب کے احکام پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا کون رب کے مقابلے میں حمایتی کھڑا ہوگا، کون ان کا مددگار ہوگا؟ ایسی آیتوں میں بالخصوص جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے، پہلے بھی کئی بار میں بیان کر چکا کہ کئی لوگ ایسی آیتیں پڑھتے ہیں، دیکھو جی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کس کا حمایتی نہیں ہے، کس کا مددگار نہیں ہے؟ وہ جو اللہ کے احکام پہ اعتراض کرتا ہے، وہ جو اللہ کے ولیوں پہ اعتراض کرتا ہے، وہ جو انبیاء پہ اعتراض کرتا ہے، کافر ہے، مشرک ہے، بے ایمان ہے، منافق ہے، تو اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور پھر رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو جس کا اللہ مددگار ہے اس کے انبیاء بھی مددگار ہیں، اس کے اولیاء بھی مددگار ہیں۔ جب رب کریم جس پہ خوش ہو گیا تو اس کے کئی مددگار بن جاتے ہیں، اور جس نے اللہ کا انکار کر دیا اب اس کا کون حمایتی کھڑا ہوگا؟ تو مشرکین کا کوئی نہ دنیا میں حمایتی ہے نہ آخرت میں حمایتی ہے، کفار منافقین کا نہ کوئی دنیا میں حمایتی ہے نہ کوئی آخرت میں حمایتی ہے، لیکن الحمدللہ مومنوں کا، مسلمانوں کا، سنیوں کا دنیا میں بھی بے شمار مددگار ہیں، اور قیامت کے روز بھی بے شمار مددگار ہوں گے۔ ہر نبی امت محمدیہ علیہ صاحب صلاۃ و تسلیم کی جو ہے وہ خیر خواہی چاہے گا، آقا کی شفاعت کے بعد ہر نبی شفاعت کرنا چاہے گا، ہر ولی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی جو ہے وہ خیر خواہی چاہے گا۔ تو یہ مدد ہی تو ہے، کہیں نماز مددگار بن کے آئے گی، کہیں روزہ آئے گا، کہیں قرآن آئے گا، کہیں غسل جنابت آئے گا، کہیں اور نیکیاں، اور کہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کے غلام، صحابہ اکرام، اولیاء، حفاظ اکرام، شہداء اور ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیم جو ہیں وہ مددگار بن کے آئیں گے۔ تو اس لیے واقعتاً ان کا کوئی مددگار نہیں ہے جو ان انبیاء اولیاء کی مدد کے منکر ہیں، ان کا واقعتاً کوئی مددگار نہیں ہے، اور جو رب کے بندے ہیں ان کے بے شمار مددگار ہیں، رب کریم خود مددگار پیدا فرمائے گا اور ان کی مدد پہ خود ان کو القاء فرمائے گا۔ ان تریدون ان تسالوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رسول سے سوال کریں، کما سئل موسی من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسی سے ہوا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ دیکھیے یہاں پھر وہی مسئلہ جو میں نے چند دن پہلے عرض کیا تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر صرف پیغمبر ہی بن کے آتے یعنی پیغام رساں تو یہ چیزیں ضروری نہیں تھی کہ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، بولنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کرو، پھر طریقہ ڈھونڈو، پھر بیٹھو، کیسے بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، گفتگو کیسے کرنی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ڈیوٹی تو یہ ہے کہ رب کا پیغام پہنچائیں. اب جس نے رب کا پیغام پہنچانا ہے اس سے تو سوال ہوں گے، کوئی رات کو کرے گا، کوئی دن کو کرے گا، کوئی صبح کو کرے گا، کوئی شام کو کرے گا، جس وقت جس کو جو ضرورت ہے وہ پوچھے گا، چونکہ اس کی ڈیوٹی یہ ہے. بلا مثال و تمثیل، ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے ایک کام پہ، تو بھائی جس پہ ڈیوٹی ہے جتنی دیر ڈیوٹی ہے اتنی دیر تو اس کو وہ کام کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کام مجھے کیوں کروا رہے ہو، ہماری ڈیوٹی یہ ہے. اب اگر مصطفیٰ کریم کی صرف یہی ڈیوٹی ہوتی تو پھر جب کوئی چاہے جیسا کوئی چاہے سوال کرے، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی محسوس کرنے کی ضرورت تھی، نہ رب کریم کو. لیکن رب کریم نے یہ بھی فرمایا کہ سوال کیسے کرنے ہیں، کب کرنے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ یعنی وہ نہ ہو کہ آقا آرام کر رہے ہو تم بھی آئے اور آ کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیا، باہر سے آوازیں دینی شروع کر دی. فرمایا جو تمہیں باہر سے حجروں کے باہر سے بلاتے ہیں اکثر ہم لا جا کے، اکثر بے وقوف ہیں، انہیں تمہاری عزت کا نہیں پتا. اب یہاں سوال رب کریم کہہ رہا ہے کہ کیا تم یوں ہی میرے مصطفیٰ کریم کو بھی تنگ کرنا چاہتے ہو جیسے حضرت موسیٰ کو یہودیوں نے تنگ کیا، بے جا سوال، جب چاہو سوال. تو اس سے معلوم ہوا کہ بالخصوص آقا کریم اور بالعموم دیگر انبیاء اور اولیاء اور علماء کی بارگاہ میں ایسے سوال کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یا ایسے سوال کرنا کہ جس سے ان کا امتحان لینا مقصود ہو، یہ جائز نہیں ہے. سوال صرف علم کے لیے کیا جائے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، کسی کا امتحان لینے کے لیے نہ کیا جائے، اور بے جا بے تکے سوالات کرنے منع ہیں. رب کریم نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے ان لوگوں نے، یعنی یہودی ایسے بے تکے سوال کرتے تھے نا، صحابہ تو کرتے نہیں تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب، اللہ اکبر. بعض اوقات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کئی کئی دن آقا سے مسئلہ تک نہ پوچھتے کہ کوئی اجنبی آئے گا وہ آ کے پوچھے گا تو ہمیں بھی پتا چل جائے گا. یہ ادب تھا صحابہ اکرام کا. مسئلے کی ضرورت ہے لیکن ادب کی وجہ سے نہیں پوچھتے کہ کوئی اجنبی آئے وہ آ کے پوچھے تو ہمیں پتا چل جائے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ کتنے دن میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا نہیں پوچھا، شرم آتی تھی، حیا آتی تھی، ڈر لگتا تھا، ادب تھا. تو جب کسی اور نے پوچھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے کہ چلو سوال اس نے کیا، جواب اس کو ملا، مجھے بھی جواب مل گیا. تو یہ ہے ادب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو فرمایا کیا تم اپنے رسول سے ایسا ہی سوال کرو گے، ایسے ہی پوچھو گے جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا. وَمَن يَتَبَدَّلْ لِلْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کیا تو وہ بہت دور ٹھیک راستے سے بہت گیا، بہت دور چلا. ہوا یہ کہ جب جنگ احد ہوئی تو یہودی جو تھے وہ کوئی صحابہ اکرام یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ ہما سے کے پاس آئے، کہنے لگے اگر دیکھو تم ہاتھ پہ ہوتے تو تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہوتی، اگر نبی یہ سچے ہوتے تو ان کو یہ زخم کیوں لگتے. جیسے آج کل کئی نام نہاد مسلمان اعتراض کرتے ہیں، اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ کیوں ہو جاتا، اور اگر نبی کے پاس یہ ہوتا تو یہ کیوں ہو جاتا، اگر نبی نور تھے تو خون کیوں بہا تھا، اگر نبی کو علم ہوتا تو یہ بات کیوں ہو گئی. تو ایسے یہودی بھی کرتے تھے، منافق بھی کرتے تھے. دیکھو تم سے 70 آدمی شہید ہو گئے، تمہارے نبی کو تکلیف ہوئی، اتنے زخمی ہوئے، اگر سچے ہوتے تو یہ کیوں ہوتا، لہذا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حذیفہ بن یمان کو. تو حضرت عمار ابن یاسر نے کہا ان یہودیوں سے کہ یہ بتاؤ کہ عہد شکنی کیسی ہے؟ کہا بہت بری بات ہے، وعدہ کر کے پھرنا نہیں چاہیے. تو کہا میں نے اپنے رب کریم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک اس جسم میں جان ہے میں اللہ کے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، جب تک میری سانس چل رہی ہے یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی میں ہی چلے گی، لہذا میں وعدہ نہیں توڑ سکتا، میں عہد شکنی نہیں کر سکتا، میں نے رب کریم سے یہ وعدہ کیا ہے میری موت آئے گی تو اسلام پر آئے گی. اور حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے اور قرآن کے امام نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے، قرآن کے امام ہونے اور کعبے کے قبلہ ہونے پر ایمان لے آئے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ واپس آئے آقا سے بات کی تو ہیں تم نے بہت اچھی بات کی ہے، اور رب کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. ایمان کے بدلے کفر کون خریدے گا؟ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک پاس حیا ہے، دوسری طرف بے حیائی ہے. ایک طرف جو ہے وہ دین ہے، دوسری طرف بے دینی ہے، ایک طرف سچ ہے، دوسری طرف جھوٹ ہے، تو کون خریدے گا اچھائی کے بدلے میں برائی؟ ود کثیر من اہل الکتاب، بہت سارے اہل کتاب کتابی تو یہ چاہتے ہیں. لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں. آج بھی دیکھیں یہ کتنی صدیاں پہلے قرآن نازل ہوا، لیکن جب ہم ارد گرد آج دیکھتے ہیں یہود و نصارا کو تو یہی کوشش ہے ان کی کہ مسلمان اگر یہودی نہیں ہوتا، عیسائی نہیں ہوتا تو نہ ہو کم از کم مسلمان بھی نہ رہے. اور کتنے آج وہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نام تو مسلمانوں والے ہیں لیکن مسلمانوں کے کام دیکھ لیں، مسلمانوں کے طریقے دیکھ لیں، ان کا رہنا سہنا دیکھ لیں، ان کی چال ڈھال دیکھ لیں، ان کی طرز معیشت اور طرز تکلم سب کچھ دیکھ لیں، سب یہود و نصارا کی طرح ہے. تو ہمارا یہود و نصارا تو یہی چاہتے ہیں، کتابی تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد بے ایمان کر دیں، مومن ہونے کے بعد تمہیں کافر کر دیں. حسد من عند انفسہم، اپنے دلوں کی جلن سے اور حسد سے. من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا، جانتے ہیں یہ نبی سچا ہے، جانتے ہیں مسلمان حق پر ہیں، لیکن حسد کرتے ہوئے کہ نبی بنی اسماعیل کی بجائے بنی اسحاق کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا، نبی تو ہم میں آنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے حسد کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ اب ان مسلمانوں کو واپس پھیر لیں، مسلمانوں کو گمراہ کر دیں. فرمایا ان کو علم ہے یہ سچ ہے، لیکن حسد کرتے ہوئے دلوں کے جلن کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. وافو، تو محبوب چھوڑ دو ان کو، وصفہ ہو اور درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہی، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. اللہ اکبر. رب کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ محبوب چھوڑ دو ان کو، درگزر فرماؤ ان کی ان بے حیائیوں سے، جیسے ایک عام بلا مثال و تمثیل آدمی کہتا ہے دفع کرو ان کو، یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں، تم کیوں غمگین ہو رہے ہو؟ تو رب کریم اپنے محبوب کی دلجوئی فرما رہا ہے، وافو وسطاہو، محبوب چھوڑ دو ان کو، معاف کر دو اور درگزر کرو ان کی ان بدتمیزیوں سے. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، قیامت قائم ہو، ان کا حساب ہو، یہ جہنم میں جائیں. اصل میں رب کریم چاہتا نہیں ہے کہ کوئی اعتراض مصطفیٰ کریم کی رحمت اللہ العالمینی پہ آئے کہ یہ دیکھو نبی ہو کے ان کے بارے میں کتنا سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں، نبی ہو کے جو ہیں ان پر کتنی یہ یعنی ان کو تکلیف دے رہے ہیں مسلمان. محبوب تمہاری ذات پہ کوئی اعتراض نہ آئے، تم ان کو ذہن سے اتار دو، تم ان کو چھوڑ دو، درگزر کرو، رب کریم ان کو عذاب دے گا، رب کریم ان سے پوچھے گا کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ رب ہر شے پہ قادر ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ یعنی معاذ اللہ رب بھول جائے گا یا ان کو عذاب دینے پہ قادر نہیں ہے. فرمایا رب کریم ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن محبوب تیری رحمت اللہ العالمین پہ اعتراض نہ آئے، تیری ذات پہ کوئی اٹیک نہ آئے، تو ان کو درگزر کر، ان کو چھوڑ دے اور مجھ پہ چھوڑ دے، میں جانوں اور میرا کام جانے، میں حکم لاؤں گا کیونکہ میں ہر شے پہ قادر ہوں. اور اس کے بدلے میں تم کیا کرو؟ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکات دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور وہ چیز تم جو بھلائی سے آگے بھیجتے ہو، کوئی نیکی کرتے ہو تو وہ تم اللہ کے یہاں پاؤ گے. یعنی تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، تمہارا کوئی عمل جو ہے بیکار نہیں جائے گا. جو بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن یعنی اگر نیکیوں کا آپس میں مقابلہ کیا جائے تو کوئی بڑی کوئی چھوٹی، ویسے نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، نیکی نیکی ہوتی ہے. کسی اللہ کے بندے سے پوچھا کسی نے کہ نیکی کیا ہے، تو جس کو تم چھوٹی کہتے ہو وہ نیکی وہ ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی باہر پھینک دے، جس کو ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں. نیکی کو کبھی چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے، نیکی ہمیشہ نیکی ہوتی ہے. بعض اوقات جیسا حدیث میں آیا کہ ایک بظاہر چھوٹا سا کام آدمی کے سارے گناہوں پہ حاوی ہو جاتا ہے. وہ بخاری شریف میں طائفہ کا واقعہ ہے، صرف کتے کو پانی پلایا تو جنت میں چلی گئی. تو ہم بعض کا چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو یہ چھوٹی سی نیکی ہے، اس میں کیا کریں گے. کبھی بھی کسی کو چھوٹی مت سمجھو. تم جو بھی نیکی کرو گے، چھپ کے کرو یا ظاہر ہو کے کرو، آمدن کرو یا کیسے بھی کرو، جس عمر میں چاہو کرو، وہ نیکی جو بھی عمل خیر ہے وہ تمہیں اس کا ثواب جو ہے، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے یہاں ملے گا. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا. یہاں رب کریم کی جو صفت ہے بصیر استعمال ہوئی، یہاں ناظر نہیں. رب کریم کی صفتوں میں ناظر کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا، حاضر و ناظر جس کو کہا جاتا ہے، یہ مخلوق کی شان ہے. رب کریم سمیع ہے، بصیر ہے. تو رب کریم نے اپنی صفت بصیر استعمال کی. ناظر ایسا ہو سکتا ہے، یعنی علماء نے لکھا، لغت والوں نے، علماء لغت نے، کہ ناظر آنکھ سے دیکھنے والا، یہ جو آنکھ ہے اس کی پتلی سے دیکھنے والے کو کہتے ہیں، نظر سے. لیکن بصیر جو ہے یہ بصارت سے، یہ آنکھ کی پتلی کی محتاج نہیں ہے. تو اس لیے رب کریم نے اپنی صفت میں بصیر کا لفظ استعمال کیا، ناظر کا لفظ استعمال نہیں کیا. دوسرا معلوم یہ ہوا کہ رب کریم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، رب کریم کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ رب بھولے گا. جب رب دیکھ رہا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رب دیکھ رہا ہے تو کرامن کاتبین کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر چیز رب جانتا ہے تو یہ جو فرشتے نیکی اور برائی لکھنے والے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ سوال ہوتا ہے نا بعض اوقات، جب نبی کو علم تھا تو پوچھا کیوں تھا، جب نبی خود درود شریف سنتے ہیں تو فرشتوں کی کیوں ڈیوٹی لگ گئی کہ فرشتے پوچھاتے ہیں؟ تو یہ تحصیل حاصل ہے. تو جب رب کریم دیکھ رہا ہے تو پھر فرشتوں کی کیوں ڈیوٹی لگا دی کہ بھی تم لکھتے رہو، صبح و شام میری بارگاہ میں آؤ اور ان سب کی رپورٹ پیش کرو، پھر قیامت کے روز ایک جامع رپورٹ جو ہے وہ بناؤ اور قیامت کے روز وہ پیش کرو، پھر ان کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں پکڑاؤ، پھر یہ پڑھیں. تو کیا رب کریم بھول جانے والا تھا معاذ اللہ، یا کوئی چیزیں ایسی تھی جن کو رب نہیں دیکھ سکتا تھا تو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی؟ یقیناً کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. رب کریم جانتا ہے، دیکھتا ہے، بھولتا نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. تو یہ فرشتوں کی عزت افزائی ہے، حوصلہ افزائی ہے. تو ایسے ہی میرے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، درود و سلام خود بھی سنتے ہیں، لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی اس لیے لگائی تاکہ ان کی عزت افزائی ہو جائے. فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دے کے رب کریم نے ان کو ایک عزت دے دی کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو محبوب کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں. بلکہ وہ فرشتے پیدا ہی اس لیے کیے گئے, جیسا نسائی شریف کی حدیث حسین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان اللہ ملائکہ سیاحین فی الارض یبلغون عن امتی السلام و کمکار. اللہ نے کچھ فرشتے بنائے ہی ایسے ہیں کہ جو زمین میں سیر کرتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے, سلام بھیجتا ہے, تو وہ محبوب کریم کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آقا نہیں سنتے لہذا تب یہ پیش کرتے ہیں, نہیں, یہ ان کی عزت افزائی. وہ فرشتے جن کی یہ ڈیوٹی ہے دوسرے فرشتوں پہ جو ہے وہ یعنی فخر کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم کی بارگاہ میں ان کے امتیوں کا سلام پیش کرتے ہیں, درود لے کر جاتے ہیں, تو یہ ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے ان کو یہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے. وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا, اور اہل کتاب بولے کہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی ہے یا نصرانی. پہلے تو کہتے تھے, یعنی ابھی اگلی آیت میں آ رہے ہیں, یہودی کہتے تھے عیسائی نہیں جائیں گے, عیسائی کہتے تھے یہودی نہیں جائیں گے, جب مسلمان آئے تو انہوں نے کہا نہیں عیسائی اور یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. تو وہ بولے کہ ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی ہوا یا نصرانی. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا تلک امانیو, یہ ان کی تک بندیاں ہیں, یہ ان کی امیدیں ہیں, ایسا ہوگا نہیں. وہ اپنی طرف سے ایسی باتیں کہتے ہیں, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادق, اگر سچے ہو تو اس پہ دلیل لاؤ کہ سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا, یہ تمہاری زبان کی باتیں ہیں, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس, ہے تو لاؤ. اللہ اکبر, رب کریم بار بار کئی مقامات پہ آپ نے دیکھا کھلا چیلنج فرماتا ہے لیکن اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں. بلا, ہاں کیوں نہیں, من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا منہ جھکا دیا اللہ کے لیے, جو مسلمان ہو گیا, وہ محسن اور وہ نیکوکار ہے, احسان کرنے والا ہے, فلاح اجرہ عند ربہ, تو اس کا اجر اس کے رب کریم کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ وہ انہیں کچھ غم. تو معلوم ہوا کہ رب کریم ہر نیک کا حساب رکھتا اور اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. ہاں, جو مسلمان ہو گیا, جو نیکوکار ہے, جس نے اپنا چہرہ رب کے حضور رکھ دیا, اب دنیا میں اس کو کوئی تکلیف کوئی غم نہیں ہوگا. یہ جہاں بھی آیا, اولیاء کے بارے میں بھی آیا, نیکوں کے بارے میں بھی آیا, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان پہ خوف اور نہ ان کو کوئی غم. خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا, غم ہوتا ہے گئی چیز کا, یعنی جو چیز آ کے چلی جائے یا ملے نہ اس کا غم ہوتا ہے, لیکن آنے والے وقت کا خوف ہوتا ہے. ابھی ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا آئندہ زندگی میں کیا ہوگا, ہمیں نہیں پتا قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, تو یہ غم ہے, خوف ہے, یہ ہر پہ مسلط ہوتا ہے. فرمایا نہیں, لیکن میرے ولیوں پہ نہیں, انبیاء پہ یہ خوف مسلط نہیں ہے, ان کو میں نے امان دے دی, ان کو پتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, ان کو پتا ہے کہ حشر میں کیا ہوگا, میرا کرم شامل حال ہوگا. اب دیکھیں, رب کریم نے جب کہہ دیا ان کو کوئی غم نہیں, تو ایک اٹھ کے کہے کہ نہیں جی, نبی ولی سب ایک جیسے ہیں, وہ بھی قیامت میں ایسے ہی معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہیں مارے مارے پھریں گے, تو یہ جھوٹ بولتا ہے. رب کریم نے فرما دیا نہیں, ان کو کوئی خوف نہیں. خوف اسی کو نہیں ہے نا جس کو پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, جس کو پتا نہیں اس کو خوف ہوگا. پھر دنیا چلی جائے, جہان چلا جائے, سب کچھ چلا جائے, ان کو کوئی غم نہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے ایسی رب کریم کے ساتھ لگائی ہے کہ اور چیزیں ان کو ان کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی. حضرت سینا غوث ثقلین, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آیا, کیا خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو کسی نے آ کے کہا حضور آپ کا بیٹا فوت ہو گیا, تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور خطبہ جاری رکھا. بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا, آپ کو کوئی غم نہیں ہوا؟ تو فرمایا رب کی امانت تھی, جب رب کوئی بھی امانت دیتا ہے میں اپنے ہاتھوں میں لے کے رب سے وعدہ کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیری امانت ہے جب تک میرے پاس رہے میں اس کی حفاظت کروں گا, کوشش کروں گا, اور جب تو چاہے لے جائے مجھے کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ کے ولیوں کو دنیا داری کا کوئی غم نہیں ہے, سب کچھ چلا جائے کوئی غم نہیں, اور آئندہ کا کوئی خوف نہیں. تو معلوم ہوا کہ رب کے بندوں کو اللہ جل مجد الکریم نے یہ علم عطا فرما دیا ہے کہ ان کا قیامت کے روز کیا حساب ہوگا, رب کریم ان کے ساتھ کیسے پیش آئے گا. مصطفی کریم نے ان کو بشارت دے دی ہے, لہذا ان کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہوتا اور آخرت میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. 50,000 سال کا دن یوں گزر جائے گا جیسے آنکھ جھپکنے میں گزرتا ہے یا جیسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے میں گزرتا ہے, تو ان کو کس چیز کا خوف ہوگا؟ تو اس لیے اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے, نہ قبر کا نہ حشر کا. قبر کا اس لیے نہیں ہے کہ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, حشر کا اس لیے نہیں ہے کہ آقا کی چادر رحمت کے نیچے ہوں گے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ جنت میں پہنچ چکے ہوں گے. قیامت کب قائم ہوئی کب گزر گئی ان کو پتا بھی نہیں چلے گا, تو اس لیے وہ کبھی اس کا غم نہیں کرتے, وہ اس کو خوشی کا دن سمجھتے ہیں. جیسا میں نے کئی بار عرض کی کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے, اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں احادیث میں آیا کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو گھر والے رونے لگے, تو پوچھا حضرت بلال نے پوچھا کیوں روتے ہو, اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کیوں روتی ہو, حضرت تم جا رہے ہو تو غم کا موقع ہے, رونا تو کیا کروں, فرمایا خوش ہو جاؤ کہ آج رات میں آقا کریم اور ان کے صحابہ سے ملے. وہ تو وجد کرتے ہوئے جاتے ہیں, نشان مرد مومن بات گوئم چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست, اور جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور ان کو تو پتا ہے کہ اصل تو زندگی اب شروع ہوئی, کہ موت کو سمجھے ہیں نادا اختتام زندگی ہے, یہ شام زندگی صبح و دوام زندگی. تو اہل ایمان مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, ہنستے ہوئے جاتے ہیں, خوشی سے جاتے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ یہ رات ختم ہوئی دن تو اب چڑھا ہے, یہ دنیاوی آنکھیں بند ہوئی اصل آنکھیں تو اب کھلی ہیں, اصل تو اب پتا چلے گا. تو اس لیے رب کریم نے فرمایا کہ ان پہ کوئی غم نہیں ہے, ان پہ کوئی خوف نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم انہی لوگوں میں ہمیں بھی کرے, اور ان لوگوں کے خادموں میں ہمیں قبر حشر میں رکھے, ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جن لوگوں کو دنیاوی چیزوں کا غم نہیں اور آخرت کا خوف نہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ اب ایک دو نعت شریف ہوتی ہے اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو تشریف لاتے ہیں ایڈمن حضرات میں سے کوئی دوست بھی, سہیل بھائی ہیں یا منصور بھائی یا جو بھی ہیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.